NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Gazastrook worden nu bijna 500 doden gemeld na de bombardementen van Israël. Volgens het ministerie van Gezondheid zijn er alleen al tientallen doden en gewonden gevallen in het vluchtelingenkamp Jabalia. Dat is met 116.000 mensen het grootste kamp van de Gazastrook. Het aantal gewonden staat op ruim 2700. Israël heeft aangekondigd dat de Gazastrook volledig zal worden geblokkeerd. De elektriciteit wordt afgesloten en er wordt geen eten en brandstof meer toegelaten, heeft de minister van Defensie gezegd. Duitsland en Oostenrijk hebben de ontwikkelingshulp aan Palestijnse gebieden opgeschort. Duitsland had de Palestijnen voor dit en volgend jaar 125 miljoen euro beloofd, maar de regering overweegt nu om dat geld niet meer te sturen. Oostenrijk ziet voorlopig af van hulp ter waarde van 20 miljoen euro. Demissionair premier Rutte zei vanochtend dat de Nederlandse hulp niet wordt opgeschort. Hij zei dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen Hamas en gewone Palestijnen. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar Claudia Goldin. De Amerikaanse krijgt de prijs voor haar onderzoek naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Goldin is hoogleraar aan de Harvard Universiteit. Ze deed onderzoek naar het inkomen van Amerikaanse vrouwen in de afgelopen 200 jaar. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel viel op de N35 Almelo richting Zwolle. Bij Heino-Zuid is de weg volledig afgesloten. Komt door opruimwerkzaamheden. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En dan nog op het spoor iets bijzonders. Van tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam rijden momenteel geen treinen. Onbekend hoe lang dat duurt, maar het komt door herstelwerkzaamheden. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Zoals u begrijpt en misschien wel van ons verwachten, staat onze uitzending vandaag helemaal in het teken van de gebeurtenissen in Israël en wat die in de regio teweeg brengen. Ik spreek erover met Bart Walet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, Moeen Rabbani, Midden-Oosten-analist en redacteur bij de Palestijnse website Jalalia, en vanuit Libanon correspondent Farah Kanaan. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Langzaam wordt steeds meer duidelijk over het menselijke leed in Israël na de aanval van Hamas afgelopen zaterdag. We horen hier een Israëlische vader wiens vrouw en twee dochters als gijzelaars zijn meegenomen naar Gaza. I want to ask of Hamas, don't hurt them. Don't hurt little children, don't hurt women. If you want me instead, I'm willing to come. Volgens de laatste berichten zijn er zeker 700 doden en ruim 2000 gewonden aan Israëlische kant. Intussen leidt ook de Israëlische tegenaanval tot een groot aantal slachtoffers in Gaza, zoals Al Jazeera bericht. Well, Israel launched another airstrike on Gaza soon after sunrise on Monday. The bombardment has killed 413 Palestinians in just 2 days. Among them 78 were children. Israël voert bombardementen uit op de Gaza-strook. Inmiddels zijn 300.000 reservisten opgeroepen om zich te melden voor het leger. In Gaza wordt gevreesd voor een Israëlisch grondoffensief. Volgens de Israëlische premier Netanyahu liggen alle opties op tafel. Bart Walet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom hier in de studio. Bart, aan de Israëlische kant blijft het dodental oplopen. Gisteravond werd bekend dat er zeker 250 lichamen zijn gevonden bij het muziekfestival aan de grens met Gaza. We horen ook steeds meer ooggetuigenverslagen en familieleden van slachtoffers in de media. Wat is het gevoel dat overheerst nu in Israël? Ja, er is enorme verslagenheid bij heel veel Israëli's. Dat is eigenlijk wat je vooral proeft. De vraag van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Maar eigenlijk vooral de verslagenheid. Maar ook heel veel angst. Israëli's zijn heel bang voor wat er verder gaat komen. Eigenlijk moet je zeggen, zit iedereen nu in een soort limbo-situatie. Geleidelijk aan wordt duidelijk wat er de afgelopen dagen is gebeurd. De grote omvang daarvan wordt helder. Maar we weten nog niet precies wat er de komende periode gaat gebeuren. Nee. En in die tussenfase zitten we nu. En is inmiddels wel duidelijk hoeveel Israëliërs er gegijzeld zijn? Ja, de laatste cijfers zijn 130 personen, van baby's tot oude vandaag. Een groot deel is door Hamas gegijzeld, een ander deel door de Islamitische Jihad. Een organisatie die ook aan deze campagne heeft meegedaan. En dat is eigenlijk een van de meest pijnlijke aspecten op dit moment. Dat Israël wil natuurlijk alles doen om die mensen terug te krijgen. Maar hoe kun je die in vredesnaam terugbrengen? Laatste nieuws is dat Israël de controle terug heeft aan de grens met Gaza. Betekent dat alle strijders van Hamas en Islamitische Jihad uit Zuid-Israël vertrokken zijn? Ja, voor nu wel. De laatste berichten waren ook nog dat er vanochtend wellicht zelfs nog door tunnels nieuwe strijders in Israël opgedoken zijn. Kennelijk zijn die tunnels nu ook gelokaliseerd. En dit betekent eigenlijk, van Israël heeft natuurlijk de afgelopen dagen op achterstand gestaan. Ze hadden niet het initiatief, ze hadden niet de regie. Als nu de controle in Zuid-Israël weer terug is, heeft Israël, kan Israël de regie weer pakken. En dat is eigenlijk het omslagpunt, denk ik, wat we op dit moment meemaken. We gaan even naar Mouin Rabbani, Midden-Oosten-analist en redacteur bij de Palestijnse website Jadalia. Mouin, de Gazastrook wordt gebombardeerd door het Israëlische leger. Het laatste nieuws daar is dat de Gazastrook volledig wordt afgegrendeld van elektriciteit en van voedsel. Jij hebt familie en contacten daar. Wat hoor jij van hen over de situatie? Ja, als ik even mag beginnen. U zei dat deze programma wordt toegewijd aan de situatie in Israël. Dat werd eerder ook in de aanloop naar deze programma gezegd. Alsof Palestina en Palestijnen niet bestaan. Dat mag niet kunnen. Wat betreft uw vraag, er is natuurlijk enorme vrees in de Gazastrook. Het doet denken aan het Israëlische beleg van Beirut in 1982. Het Israëlische leger heeft nu aangegeven dat alle voedsel, het water, elektriciteit, alle voorzieningen aan de Gazastrook, dat eigenlijk één grote gevangenkamp is, volgens de voormalige Britse premier Cameron, en al 17 jaar onder Israëlisch-Egyptische beleg zit, laat staan een half eeuw bezetting. Een van de dichtstbevolkte plaatsen ter wereld, waarvan 75% van de bevolking vluchtelingen is. En Israël zit nu gewoon massaal te bombarderen. Bij elke bombardement komen tientallen, zo niet meer, mensen worden omgebracht. En de vrees is dat het natuurlijk in de komende dagen veel en veel erger zal worden. Ja. De verbinding is niet optimaal. We gaan even proberen of we die opnieuw kunnen leggen. Ik ga even naar Bart en kom dan zo bij jou terug. Ja. Bart, inmiddels zijn ruim 48 uur verstreken na die aanval van afgelopen zaterdag. Een van de meest gestelde vragen is waarom de Israëlische veiligheidsdiensten dit niet hebben kunnen zien aankomen. Je refereerde er zelf al aan. Is daar inmiddels al een antwoord op? Het begin van een antwoord? Je ziet dat daar inmiddels steeds meer duidelijk begint te worden. Eén aspect is dat de interne politieke verdeeldheid in Israël eigenlijk tot verminderde waakzaamheid heeft geleid. Het leger heeft eronder geleden dat er veel mobilisten, veel reservisten niet gingen dienen in het Israëlische leger vanwege die politieke, interne politieke spanningen. Het leger heeft ook steeds de politieke top al gewaarschuwd van dit gaat ten koste van onze waakzaamheid. Je ziet dat nu gebeurd is. De tweede reden is dat de afgelopen maanden er veel onrust was op de Westbank. Onder meer door de radicale bewegingen van Smotrich en Ben-Gvir, twee Israëlische ministers. De kolonisten op de Westbank voelden zich daardoor vrij om onder meer Palestijnse dorpen in te vallen. Dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk veel militairen van de Gazastrook verplaatst zijn naar de westelijke Jordaan-oever. En het idee was, de Israëli's dachten, die grens met Gaza, die is zo hypersonisch, die is zo gespecialiseerd met camera's, met bewegingssensoren. Daar hebben we niet zo heel veel mensen nodig. En wat nu blijkt, is dat een enorme misrekening is geweest. Er waren gewoon heel weinig militairen op het moment dat die grens werd neergehaald. Ja. Mouin, je bent terug, als het goed is, in de verbinding. Ja. Wat is wat jou betreft nou van de andere kant de belangrijkste verklaring dat deze aanval op Israël zo heeft kunnen plaatsvinden aan de kant van Hamas en de Islamitische Jihad? Misschien een goede manier om uw vraag te beginnen te beantwoorden is even iets aan het vorige antwoord toe te voegen. En dat is dat Israël heeft geconstateerd dat voor de Hamas-beweging, die nu al sinds zij in 2007 de Gazastrook de macht greep, het behouden van de macht over de Gazastrook het enige is wat die beweging aangaat. En dat was de veronderstelling. Ja, dat was de veronderstelling. En wat die mensen zeggen over kolonisatie van de Westoever, over de Al-Aqsa-moskee, dat is gewoon retoriek. Daar hoeven we ons niet druk over te maken. Dus eigenlijk, ja, zolang wij hun de macht laten behouden in de Gazastrook, hoeven we ons over die mensen geen zorgen te maken. Nou, dat was inderdaad een enorme inschattingsfout. En ik las vanochtend in een Israëlische krant dat de Egyptische inlichtingendienst, met wie de Israëlische inlichtingendienst een zeer nauwe betrekkingen heeft, maanden Israël zat te waarschuwen dat er een grote gebeurtenis aan het aankomen was, en dat die, ja, voornamelijk voor de redenen die uw eerdere gast heeft aangegeven, dat die waarschuwingen volledig werden genegeerd. Mm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen te kijken van wat er in de laatste dag of week is gebeurd. Want zo'n gebeurtenis is natuurlijk maandenlang in de voorbereiding geweest. Ja. En dit moet worden gezien in het kader van een situatie van 17 jaar beleg van een gevangenenkamp, van decennia lange bezetting, van een situatie waar een hele bevolking 0,0 rechten heeft en die uiteindelijk moesten kiezen tussen een stille dood of een spectaculaire actie om weer serieus te worden genomen. En ja, blijkbaar hebben ze voor het laatste gekozen. Ja, hoe dat zal uitpakken is natuurlijk nu moeilijk te zeggen. Maar laten we in ieder geval naar die aanloop dan nog even kijken. U wijst daar ook op, dat is belangrijk voor die complexe operatie die nu voltrokken is. In hoeverre hebben Hamas en Islamitische Jihad, die ook betrokken was, hierbij hulp gekregen van bondgenoten Iran en Hezbollah? Wat is daar nu over bekend? Ja, ik las ook laatst een artikel in de Wall Street Journal dat dit helemaal door hun gecoördineerd was. Dus we moeten geloven. Door Iran gecoördineerd was? Door Iran, ja. We moeten dus geloven dat deze hele operatie maandenlang in het strikste geheim werd voorbereid. En dat de leiders van Hamas en Jihad vervolgens alleen in de verslaggevers van de Wall Street Journal genoeg vertrouwen hadden om alles te verklappen. Slaat eigenlijk nergens op. Natuurlijk hebben Palestijnen. U refereert aan een artikel van de Wall Street Journal van die strekking, ja, hè, voor de duidelijkheid. Ja, van ja, gewoon lulkoek om het beleefd uit te drukken. Maar goed, Hamas en Islamitische Jihad onderhouden natuurlijk een bondgenootschap met Iran en met Hezbollah. Blijkbaar is het niet legitiem dat Palestijnen ook bondgenoten hebben. Alleen Israël mag Amerika en Europa als bondgenoten hebben. En er is natuurlijk ook steun in verschillende manieren geweest. Maar het idee dat Palestijnen zelf geen aanleiding hebben om zich tegen Israël te verzetten en dat ze zoiets alleen zouden doen omdat het in het belang van externe mogendheden is, ja, dat is ook absurd. En ik denk de doelstelling van zo'n argument is om nogmaals te laten zien van Palestijnen hebben eigenlijk geen reden om te klagen. En de enige redenen waarom er tussen hun en Israël een conflict zou zijn is omdat ze aangestuurd worden door buitenlandse acteuren. Maar even voor de helderheid, Wall Street Journal, maar ook andere collega-analisten van u, die wijzen wel op betrokkenheid van Iran. Iran ontkent dat. Die wijzen niet op betrokkenheid van Iran. Die wijzen op steun van Iran en wellicht coördinatie met bijvoorbeeld Hezbollah. Maar het idee dat deze hele operatie een Iraanse operatie is die door Hamas wordt uitgevoerd, dat slaat nergens op, nee. Nou, zei de militaire commandant van Hamas, Mohammed Daif, in zijn toespraak. Sorry om u onderbreken, ook de Amerikaanse en de Israëlische inlichtingendienst hebben gezegd dat ze geen bewijzen hebben gezien dat Iran achter deze ontwikkelingen staat. Ik ga even naar de militaire commandant van Hamas, Mohammed Taif. Die was in zijn toespraak op zaterdag duidelijk. Hij hoopt dat Iran en het islamitisch verzet in het Midden-Oosten zich bij deze strijd gaan aansluiten. Waar zinspeelt hij op? Wat bedoelt hij daarmee? Wat is het concreet wat hij probeert te ontketenen? Waar hij op bedoelt is Hamas maakt sinds enige tijd weer deel uit van wat zich de Axis of Resistance noemt, het verzetscoalitie. Islamitische Jihad is daar ook lid van. En de laatste jaren hebben zij het over de eenheid van de arena, als ik dat even goed uitdruk. En ze zien dat als een soort collectieve militaire alliantie. En waar ze op hopen dus, is dat de Palestijnen niet alleen in confrontatie met Israël zitten, maar dat ze ook worden gesteund door hun bondgenoten. Ik sluit niet uit dat dat zou kunnen gebeuren, maar dan heb ik het voornamelijk over Hezbollah. Ik zie niet dat bijvoorbeeld Iran of de Houthis in Jemen zich hierbij gaan aansluiten. Maar zoals elke partij die ooit in een militair conflict gewikkeld is, hopen ze natuurlijk dat ze steun van bondgenoten krijgen. Ja. Meegeluisterd heeft Farah Kanaan, correspondent in Libanon. Welkom, Farah. Over die positie van Hezbollah, we hoorden Moeien daar net al kort over. Ook aan de grens tussen Libanon en Israël zijn inmiddels schermutselingen geweest tussen Hezbollah en Israël. Hoe is de situatie rond de grens daar nu? Het is daar relatief rustig nu. Het is eigenlijk bij gisteren gebleven. UNIFIL staat wel in opperste staat van paraatheid, omdat er natuurlijk van alles kan gebeuren. Het is ook afhankelijk van hoe de situatie zich in Gaza ontwikkelt. Hezbollah heeft natuurlijk wel haar steun uitgesproken voor Hamas. En niet alleen dat, heeft eigenlijk ook een behoorlijk impliciete dreiging geuit. Namelijk, niet alleen steunen ze de acties van Hamas, maar zien ze dat ook als een stap op de weg naar de volledige bevrijding van de Libanese bezette gebieden. Maar wordt er in Libanon ook rekening mee gehouden dat Hezbollah ook echt mee zou gaan vechten aan de kant van Hamas? Absoluut. Sterker nog, vandaag is voor de eerste keer heeft iemand van het interim parlement zich ermee bemoeid en heeft gezegd, Hezbollah heeft ons garanties gegeven dat ze zich er vooralsnog niet mee gaan bemoeien. Maar dat ligt helemaal aan hoe ver Tel Aviv het wil laten escaleren. En als Hezbollah zou gaan meevechten, kan Hezbollah daarbij op steun rekenen van de Libanese bevolking? Van een groot deel van de bevolking wel. Kijk, het is hier behoorlijk ingewikkeld. Hezbollah die stond lange tijd voornamelijk bekend als verzetspartij en kon een brede steun in de bevolking rekenen. Op brede steun van de bevolking rekenen. Maar door onder andere hun inmenging in Syrië en het feit dat ze zich politiek gezien steeds meer hebben geprofileerd, hebben ze aan enige steun verloren. Niet zozeer in hun directe achterban, die heel loyaal is. Er is in Libanon wel brede steun voor de Palestijnse zaak. Dus eigenlijk zit Hezbollah in een behoorlijke spagaat. Want aan de ene kant is het zo dat ze kunnen profiteren van de situatie door de bezette gebieden terug te veroveren. En daarmee zouden ze een goede beurt kunnen maken bij een achterban. Omdat ze dan een signaal afgeven dat ze nog steeds bestaansrecht hebben als verzetspartij. En steunen ze de Palestijnen zo van, kijk, we vechten ook tegen de gezamenlijke vijand zonder noodzakelijkerwijs het hele land een verwoestende oorlog in te slepen. Maar als de situatie in Gaza gaat escaleren, en dat gaat zeker gebeuren, dan moeten ze ook laten zien van, het zijn niet alleen maar loze woorden, wij zijn een verzetspartij, wij steunen Palestina en ze hebben altijd geroepen, wij gaan Jeruzalem bevrijden. Dank, Farah Kanaan, voor een korte reactie vanuit Libanon. Bart Wallet hier in de studio, terug naar jou. In hoeverre houdt Israël rekening ermee dat Hezbollah Noord-Israël zou gaan aanvallen, dus vanaf de Libanese grens? Ja, daar is natuurlijk een grote angst voor. Dat zou echt een perfect storm voor Israël zijn als dat gebeurt en ook als de Westbank nog zou ontploffen. Want er zijn ook nog berichten over geweld op de westelijke Jordaan-oever. Ja, die zijn er ook nog. Hè. Dus dan heb je natuurlijk met drie fronten te maken. Daar is Israël heel bang voor. En Hezbollah heeft een enorm arsenaal aan raketten. We hebben nu natuurlijk gezien dat Hamas er ook heel veel had. Maar we weten allemaal dat er echt wel een factor 100 bovenop gaat voor Hezbollah. Dus dat is potentieel een hele grote bedreiging. En wellicht is dat ook een van de redenen. Van Israël is op dit moment militair alles aan het kortsluiten met Amerika. Dat Amerika een vliegtuigschip daar naartoe stuurt. Juist ook gericht op Hezbollah. Vanuit een soort dreiging dat zij niet in deze strijd stappen. En om te proberen om in ieder geval die strijd nu te beperken tot Gaza en Israël. En intussen wordt er in Israël door verschillende partijen opgeroepen om een soort tijdelijke oorlogscoalitie te formeren. Hoe haalbaar is dat, Bart? Die Israëlische politiek ligt hopeloos overhoop, heb jij hier ook alles uitgelegd. Zeker. Het is natuurlijk een heel diep verdeeld land. Als het over politiek, over religie, over cultuur gaat. En dat is de afgelopen maanden heel pijnlijk duidelijk geworden. Tegelijkertijd zie je van nu dit gebeurt is. Het trekt dat land toch weer direct één front. Helpt iedereen elkaar. Hier zie je ook dat er politiek echt een poging, een inspanning wordt gedaan om tot een eenheidsregering te komen. Er wordt nu vanuit de coalitie zijn de twee ministers in gesprek met de twee grootste oppositiepartijen. Die hebben gezegd dat ze bereid zijn om voor de duur van de oorlog toe te treden tot de regering. Op één voorwaarde, dat de twee extremistische partijen uit die regering stappen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat Netanyahu nu een keus moet maken. Wil hij zijn huidige zeer rechtse regering behouden? Of wil hij een staatsman zijn en zijn coalitie verbreden naar het brede midden van de samenleving? Maar goed, in de Israëlische media, onder meer in de krant Haaret zaterdag al, klinkt felle kritiek op Netanyahu als hoofdverantwoordelijke Zeker. Voor dit debakel voor Israël. Hoeveel steun is er voor Netanyahu in Israël op dit moment? We horen steeds het land schaart zich achter hem. Maar... Ja, op dit moment is hij natuurlijk de leider van een land in oorlog. Zijn scalp zal nu nog niet gevraagd worden. Je weet zeker dat na deze oorlog dat wellicht wel gaat gebeuren. Hij heeft natuurlijk aan het hoofd gestaan van een regering die heeft gefaald, die de verkeerde prioriteiten heeft gemaakt. Dus dat zal zeker gaan gebeuren, maar voor dit moment is dat niet de prioriteit die Israëli's hebben. Op dit moment is de prioriteit het terugkrijgen van die gijzelaars. Dat is eigenlijk het grote probleem ook van hoe kun je dat doen? Welke militaire strategie kan daarbij helpen? Moet je uiteindelijk toch gaan onderhandelen? Maar goed, de mogelijkheid van zo'n eventueel grondoffensief door Israël in Gaza, wat hoor je daarvoor berichten over in Israël als het gaat over de waarschijnlijkheid daarvan? Ja, we weten nu dat er natuurlijk ontstellend veel soldaten gemobiliseerd zijn. Nog nooit zoveel. En dat zou moeten wijzen toch op een grondoffensief. Wat we helaas niet weten is wat de oorlogsdoelen zijn die zijn vastgesteld. We weten dat het veiligheidskabinet die heeft vastgesteld. Maar dat is niet gecommuniceerd wat die precies zijn. Er zijn oorlogsdoelen vastgesteld, maar we kennen de inhoud. We kennen de inhoud niet. Als dat is Hamas leiderschap of Hamas uiteindelijk uit de Gazastrook verdreven moet worden, dan wordt het een hele lange en bloedige oorlog. Als dat een beperkter oorlogsdoel is, namelijk het verwoesten van de primaire infrastructuur van Hamas, de militaire infrastructuur, dan is dat iets meer te overzien. In beide gevallen zal dat vele slachtoffers vergen. Een grondoffensief zal veel Israëlische militairen vergen, maar natuurlijk ook heel veel Palestijnse militanten en burgers. Moeen, ik wil nog even naar jou tot slot. De gevolgen van zo'n grondoffensief aan een Palestijnse kant zijn natuurlijk groot in Gaza. Is dat ook iets waar je veel zorgen over hoort? Ja, vanzelfsprekend. Ja. Nogmaals, we hebben het over wellicht de dichtst bevolkte plek op aarde. En als je daar grote offensieven gaat uitvoeren, zoals Israël bijvoorbeeld in 2014 heeft gedaan, dan vallen er gegarandeerd